นะโมคือความนอบน้อมท่านผู้ฟังนอบน้อมในที่นี้หมายถึงว่าทำจิตให้น้อมลงไปเพราะว่าจิตที่มีความน้อมโน้มเอียงมามีความนุ่มมีความอ่อนเหมาะนี่แหละมันถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องฟังธรรมได้เข้าใจดีนอบน้อมต่ออะไรนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นองค์ไหนก็องค์ที่ไกลจากกิเลสนั่นแหละองค์ที่ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและองค์นี้ตอนนี้ชื่ออะไรนั่นก็นามสกุลโคตมะชื่อสินทัตถะเกิดในสากยตระกูลเวลาที่เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจิตที่น้อมไปท่านผู้ฟังจิตที่น้อมไปเนี่ยจะเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่นุ่มอ่อนนุ่มพอเพื่อที่จะขึ้นรูปได้อ่อนนุ่มพอเพื่อที่จะทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่เป็นไปในทางธรรมะได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่จะปั้นหม้อในช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องปั้นหม้อเขาต้องเอาดินเหนียวมาถ้าเอาดินที่มันแข็งดินที่มันแกร่นดินที่มันไม่นุ่มไม่มีทางทำฝังที่จะปั้นหม้อได้แต่ถ้าดินที่มันนุ่มดินที่มันเนื้อละเอียดดินที่สามารถที่จะขึ้นรูปได้ก็สามารถที่จะปั้นเป็นหม้อใช้ประโยชน์ได้ในการที่ช่างหม้อปั้นหม้อขึ้นรูปหม้อได้นั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราฟังธรรมะธรรมะนี่คือคำสอนนะสอนสั่งเอาไว้โดยสัมมาสัมพุทธะเพื่อให้จิตนั้นพ้นจากกิเลสพ้นจากเครื่องเศร้าหมองเพราะว่าไอ้จิตที่มันมีกิเลสจิตที่มันมีเครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นจิตกระด้างท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตที่กระด้างตรงนี้จะบอกสอนไม่ได้บอกสอนไม่ได้ก็ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะมาเข้าใจเรื่องราวที่มันลึกซึ้งเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาปล่อยวางได้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับช่างหม้อที่ไม่สามารถจะเอาดินแข็งๆมาปั้นให้เป็นหม้อได้ไม่มีทางแต่ต่อให้เอาโมหรือเอาแบบเอาแม่แบบแบบไหนมาตั้งมาปั้นมาขึ้นเป็นรูปมันก็ไม่เกาะกันเพราะมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีอยู่2ขั้นตอนแต่ขั้นตอนแรกคือการที่ช่างหม้อนั้นเขาต้องเอาดินมาก่อนนะดินต้องเป็นดินที่นุ่มต้องเป็นดินที่เหนียวต้องเป็นดินที่พร้อมแก่การขึ้นรูปเป็นดินที่สะอาดว่างั้นเถอะนะไม่มีสิ่งเจือปนสิ่งเศร้าหมองเครื่องที่จะมาทําให้ดินนั้นกระด้างอันนี้คือขั้นตอนที่1แล้วก็จะต้องค่อยขึ้นรูปก็ค่อยว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พูดถึงคําว่านะโมคือความนอบน้อมเนี่ยก็คือขั้นตอนแรกนะให้จิตเนี่ยมันน้อมมันพร้อมในการที่จะฟังธรรมน้อมมาพร้อมตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนัตตามันเป็นยังไงเพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนิจจังมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จิตเราจะตั้งขึ้นได้เพื่อที่จะรู้ธรรมะให้มันลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยจิตคุณต้องน้อมก่อนจิตคุณต้องพร้อมซะก่อนการที่จิตน้อมพร้อมนี้มันไม่ใช่หมายถึงความหลงไหลนะอย่างเราเคยฟังนักร้องหรือว่าดูดาราอย่างเงี้ยแม้หลงไหลในความสวยหลงไหลในเสียงหลงไหลในความสามารถของเขาแต่ตรงนั้นก็เรียกว่าหลงไหลนะหลงไหลไม่ใช่นอบน้อมหลงไหลไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าความหลงไหลไปในตัวบุคคลหรือว่ามีอคตินะคุณรักคนนี้นะคุณหลงคนนี้ก็มีอคติในคนนี้นะใครจะมาว่ามาพูดใส่คนนี้ไม่ได้นะเราจะเคืองนั่นเป็นลักษณะของความหลงไหลความรักใคร่ความมัวเมาซึ่งจิตที่มีความหลงไหลรักใคร่มัวเมาอย่างนี้ไม่ใช่จิตที่น้อมไม่ใช่จิตที่จะน้อมไม่ใช่จิตที่พร้อมที่จะขึ้นรูปได้แต่ไม่ใช่จิตที่อ่อนเหมาะนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นก็เพราะว่าเจ้าราคะและเจ้าความกำหนัดที่อยู่ในใจหรือว่าความขัดเคืองแต่เป็นผลจากความรักคือความโลภที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเพ่งเล็งเกิดความอยากพวกนี้ทำให้จิตเศร้าหมองจิตจะไม่อ่อนเหมาะหรือถ้าเรามีความโลภมีความเพ่งเล็งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้มันเป็นไปอย่างอื่นน่ะ แต่มันก็จะมีความพยาบาทมีความโกรธมีความผูกโกรธพวกนี้จะเป็นสายที่ตามไปมาถ้ามีไอ้พวกนี้อยู่จิตก็ไม่ใช่จิตที่น้อมนะทีนี้จิตก็ไม่ใช่จิตที่จะนุ่มไม่ใช่จิตที่จะอ่อนเหมาะคือเหมือนกับในดินเนี่ยที่มันมีเศษอะไรผสมกระด้างมีความไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันมีความหยาบมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในเครื่องเศร้าหมองพวกนี้จะทำให้จิตนั้นกระด้างตรงนี้จึงเป็นเหตุให้เวลาที่เขาจะเริ่มทำกิจกรรมใดๆในทางศาสนานะท่านฟังเราก็จะให้ตั้งนโม3จบเราเคยได้ยินกันตั้งนโม3จบก่อนขอศีลตั้งนโม3จบก่อนขอเข้ามาตั้งนโม3จบก่อนก่อนขออาราธนาให้แสดงธรรมตั้งนโม3จบก่อนจะสวดตรงนั้นตรงนี้อะไรโอ้ยทําจนเป็นเรื่องเป็นราวบางที่เราลืมไปว่าไอ้นโมเนี่ยที่คุณพูดทั้ง3รอบเนี่ยมันหมายถึงการนอบน้อมตามฟังนะโมไม่ใช่มโนนะเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์ใหม่เขาบอกอย่ามโนไอ้คำว่ามโนเนี่ยเขาเอามาจากภาษาบาลีนั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาใช้ในความหมายในลักษณะที่ว่าอย่าคิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเข้าข้างตัวเองอย่าคิดไปเองเขาก็ใช้ศัพท์ว่าอย่ามโนแต่ว่ามโนเนี่ยไม่ใช่นโมนะเพราะว่านโมคือการนอบน้อมตามฟังแต่ว่านอบน้อมนี้นะไม่ใช่หลงไหลแต่ให้จิตนั้นน้อมไปแต่การน้อมไปตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเหมือนสะกดจิตหรือเปล่าแต่ถ้าเราเปิดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาอะไรเข้ามาก็ถูกสะกดจิตไปเราอาจจะเคยเห็นภาพยนตร์หรือว่าที่เขาทำให้ดูมีการสะกดจิตถูกไหมหรือว่าอย่างดารานักร้องบางคนที่มีแฟนเพลงแฟนคลับมากๆบอกได้แฟนคลับทำหมดทุกอย่างเหมือนถูกสะกดจิตไปอย่างนั้นหรือคนที่มีความรักแต่อย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายเนี่ยบางทีเหมือนกับตาบอดเขาบอกอะไรทำหมดเหมือนถูกสะกดจิตไปการถูกสะกดจิตตรงนั้นเป็นเพราะว่าความหลงนั้นบุคคลที่ถ้าเผื่อว่ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่แล้วเราไปนอบน้อมหลงไหลในบุคคลที่ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่คนไหนมีราคะท่านผู้ฟังนั้นสามารถพูดโกหกซึ่งหน้าได้และบอกสิ่งที่มีว่าไม่มีสามารถที่จะชักชวนในการล่วงภรรยาผู้อื่นสามารถที่จะชักชวนในการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สามารถที่จะชักชวนในการประพฤติผิดในกามชักชวนในการแกล้งกล่าวเท็จชักชวนให้ทำผิดต่างๆได้เพราะราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจเขาถ้าเราไปหลงไหลลุ่มหลงในทุกบุคคลเหล่านี้สะกดจิตนะมันไปไม่ดีแน่นอนเราเองเนี่ยถูกราคะโทสะโมหะสะกดอยู่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมอันละเอียดลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นการนอบน้อมนี่แหละท่านฟังจึงเป็นทางแก้นะไม่ใช่การสะกดจิตคนที่คิดว่าถ้าบอกว่าฉันนอบน้อมมาแล้วนั้นจะถูกสะกดจิตโดยคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนั้นคือคุณถูกกิเลสสะกดอยู่ทำให้มันมีความกระด้างมีความหยาบมีความมัวเมามีความที่ไม่เป็นไปตามตัวของตัวเองนะจิตของเราเองมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันคงที่อยู่เป็นธรรมชาติประพัดสอนอยู่แต่ถูกกิเลสเนี่ยจับลากถูลู่ถูกลางไปทางนั้นถูลู่ถูกลางมาทางนี้เดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางความโกรธความพยาบาทเดี๋ยวไปทางยกตนข่มท่านเดี๋ยวไปทางอวดตัวมีมายาและจิตนี้ไม่ใช่จิตที่นอบน้อมนะเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่หยาบนั่นเพราะว่าถูกกิเลสนั้นสะกดจิตอยู่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราสิ่งเห็นว่าอารมณ์ความคิดนี้เป็นฉันเป็นของฉันแต่มันก็แย่เลยสิแต่มันก็ชักชวนเราไปในทางที่จะผิดศีลได้ทางที่จะไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องนอบน้อมโดยหวังนอบน้อมในคําสอนของพุทธะพุทธะนี่ใครน้อที่ว่าไกลจากกิเลสนี้เป็นยังไงเพราะว่าบุคคลที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจะไม่สามารถที่จะชักชวนให้คุณกล่าวเท็จได้เลยจะไม่สามารถชักชวนให้คุณไปล่วงภรรยาผู้อื่นไปโกงคู่อื่นด้วยของปลอมได้ทำไม่ได้มีแต่จะบอกห้ามมีแต่จะบอกว่าอย่าทำมีแต่จะบอกเตือนมีแต่จะชักชวนให้ไปสู่ความไม่ประมาทมัวเมานะโมทำฝังนอบน้อมนี่ไม่ใช่เมาแต่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราตื่นแต่บางทีเราหลับอยู่หลงไหลอยู่ลุ่มหลงอยู่อันนั้นไม่ใช่นอบน้อมบางทีเราเคลิ้มอยู่ไอ้ความเคลิ้มนั่นก็ไม่ใช่ความนอบน้อมนะฝังเคลิ้มมันหลงมันมึนมันตาบอดมันยังไม่ตื่น มันหลับตาอยู่แต่คนที่ยังไม่ตื่นตาบอดหลับหลงไหลถูกสะกดจิตนะโดยสิ่งที่ไม่รู้ล่ะใครมาใส่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าอธรรมนี่มันมีเยอะแยะสิ่งที่เป็นธรรมอันไม่บริสุทธิ์เนี่ยที่มีคนประกาศเอาไว้ได้มีมาแล้วอยู่ตั้งนมนานเสนามานมีเยอะแยะมากมายเราจะเห็นทางออกได้เป็นช่องไปได้จิตคุณต้องมีความนอบน้อมน้อมแล้วมันจะโน้มไปทำฝังน้อมแล้วมันจะโน้มไปเอียงไปเทไปสู่นิพพานได้เหมือนกับที่ลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยนะมันจะโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทางทิศตะวันออกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาของเรามันจะไปทางทิศใต้บางทีอาจจะมีบางช่วงที่ขึ้นเหนือบ้างนิดนึงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปทางทิศใต้เหมือนกันคนที่มีจิตมีความนอบน้อมมันจะโน้มไปทางนิพพานนิพพานนี่เป็นยังไงเอามันก็เป็นที่จะดับทุกข์ได้มันจะเป็นที่ดับซึ่งความเศร้าหมองต่างๆที่จะทำให้จิตของเราหดหู่บ้างที่จะทำให้จิตของเราเป็นคนบิดพริ้วบ้างมีความดูหมิ่นบ้างมีความโกรธบ้างมีความหลงมีความมึนตึงตรงนั้นมันจะเป็นที่ดับได้นะดับแล้วดับเลยดับสนิทดับจากความทุกข์เหล่านี้สนิทไปเรื่องเวลาที่เขาให้มีการนอบน้อมเนี่ยนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแต่นอบน้อมต่อพระพุทธก็คือผู้ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการที่จะปฏิบัติแล้วให้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนอบน้อมต่อคุณธรรมตรงนี้แล้วก็นอบน้อมต่อวิธีการกระบวนการในการปฏิบัตินั่นคือพระธรรมว่าวิธีการกระบวนการที่พระเจ้าทำมาอย่างนี้อย่างนี้แต่ทำไมอย่างนี้อย่างนี้จนเป็นสัมมาสัมพุทธะได้แต่นอบน้อมต่อกระบวนการวิธีการคือพระธรรมตรงนี้แต่ว่าเราจะเอามาใช้เราจะเอามาคงไว้เราจะมาทำให้แจ่มแจ้งเราจะมาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นะคือถ้าปุถุชนเราไม่น้อมเอามาใส่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใส่ได้ธรรมะเนี่ยถ้าจิตเราไม่มีการนอบน้อมนะคุณจะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ตัวไม่ได้ในเวลาที่วินยูชนเขาฟังธรรมเนี่ยทำไมเขาถึงน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจของเขาได้เพราะว่าเขามีความนอบน้อมมีน้ำโมตรงนี้น้อมน้อมต่อการปฏิบัติท่านฟังนะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าทำตามธรรมะนั้นแล้วก็จะต้องได้ผลอย่างที่ควรเป็นบุคคลนี้อาจจะเป็นตัวใครก็ได้ตัวคนเนิ่นตัวคนนู้นพ่อเราแม่เราลูกเราหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวเราเองถ้าปฏิบัติตามกระบวนการวิธีการธรรมะอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นได้นอบน้อมต่อการปฏิบัติที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเอาสิ่งนั้นไปทำให้มันเกิดให้มันดีนั่นคือธรรมะเนี่ยมันมีอยู่มันดีอยู่ของมันอยู่แล้วเก็บไว้ในหนังสือบ้างเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกบ้างจำได้บ้างจำไว้ตรงหลืบสมองตรงนั้นตรงนี้บ้างนั่นนี่ก็เรียกจำได้เก็บข้อมูลเอาไว้อันนั้นดีอยู่แล้วนั่นเป็นข้อมูลเป็นธรรมะที่ดีแล้วถ้าจะให้ดีไปอีกนั่นคือเอามาสู่ใจแต่ธรรมะเข้าสู่ใจนั่นคือการปฏิบัตินั่นเองใครก็ตามที่ทรงธรรมะไว้ในใจนั่นคือคุณปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติตรงเนี้ยคุณก็นอบน้อมด้วยนะนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นไปใช้งานนั่นเองแต่ถ้าเราเอาธรรมะนั้นไปใช้งานการเอาไปใช้งานคือคุณน้อมเข้าสู่ใจได้การที่คุณน้อมเข้าสู่ใจนี่แหละคือการที่นอบน้อมตรงนี้นั่นคือสงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขานอบน้อมกันเนี่ยเขานอบน้อมต่อพุทธคือความรู้เป็นผู้รู้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัตินอบน้อมต่อกระบวนการการปฏิบัตินี่คือธรรมะนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นไปใช้งานนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นมาปฏิบัตินั่นคือสงฆ์นั่นเองเป็นเวลาที่เขากล่าวคำนอบน้อมพุทธธรรมะสังฆะคือเรื่องนี้และนอกจากนี้นะถ้าสมมติว่าเรามีความน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรานะให้เกิดการเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อันนี้คือสงฆ์ถูกไหมถ้าเรานอบน้อมธรรมะเข้าสู่ใจให้เกิดการปฏิบัติเป็นสงฆ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดความรู้ใดความรู้หนึ่งในเรื่องของธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้คุณรู้ว่าไอ้ความไม่ร้อนใจจากการที่เรารักษาศีลได้มันเป็นอย่างนี้คุณรู้เวทนาที่มันสุขมันเป็นทุกข์มันแยกแยะต่างๆเป็นอย่างนี้รู้ได้เฉพาะตนตัวเองเห็นเองรู้เองเป็นเองเข้าใจเองความรู้ตรงนี้แหละคือพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ในอะไรในธรรมะนั่นเองเรารู้ธรรมะใดธรรมะหนึ่งได้เนี่ยพุทธะเกิดขึ้นในใจของเรา เวลาที่เขานอบน้อมพุทธธรรมสังฆะก็นอบน้อมตรงนี้ท่านฟังเวลาที่เขากล่าวคำนอบน้อมนะโมตัสสะหรือบทสวดนะโมอะไรต่างๆมีตั้งหลายบทนะบทนั้นบทนี้ถ้าใจของเรามีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจเขาก็นอบน้อมในใจเราที่เป็นแบบนี้แหละเรากล่าวคำนอบน้อมในระยะต่างๆเราก็นอบน้อมต่อพุทธธรรมสังฆะที่อยู่ในใจของคนนั้นคนนี้คนโน้นทุกๆคนที่มีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจเรานอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ที่อยู่ในใจคนอื่นด้วยเวลาคนอื่นเขานอบน้อมเขาก็นอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรากราบพระครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยให้จิตมันน้อมลงไปอย่างนี้ที่สำคัญท่านฟังเวลาธรรมะทรงจำไม่ได้ในสมองสมองที่เราจำธรรมะไม่ได้บ้างข้อหนึ่งสองข้อบ้างอาจจะมากกว่านั้นแต่บางคนจําได้ทั้งพระไตรปิฎกหรือจําได้ทั้งพระสูตรเอาใจไม่ได้ก็เขียนจดเอาไว้แต่บันทึกไว้ในหนังสือเราจะเอาไอ้ที่เราเขียนจดบันทึกเอาไว้ในหนังสือหรือว่าอะไรที่เราจําได้อยู่ในลืบสมองเอามาเข้าสู่ใจเราได้คุณต้องน้อมนะน้อมเข้ามาสู่ใจนั่นเองเวลาที่น้อมเข้ามาสู่ใจนั่นคือสงฆ์นั่นคือสังฆะนั่นคือการปฏิบัติคุณน้อมธรรมะเข้าสู่ใจนั่นชื่อว่าคุณน้อมเข้ามาละอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องสตินี่สอเสือต่อเต่าสระอิเราก็จําได้หน้าคํานี้เขาพูดมาตั้งแต่เด็กเราก็เคยได้ยินนะจําได้อยู่แต่ว่าบางทีประมาทมัวเมานะกินมากอยู่นะไม่สำรวมกายวาจาอย่างพูดเล่นพูดเพลินโกหกบ้างทําผิดศีลบ้างแต่ว่าจําคําว่าสติได้นะนะจําได้อยู่ในหัวส่วนคนที่ถ้าจําไม่ได้อาจจะบันทึกเอาไว้ในหนังสือที่สมุดจดของเราอะไรต่างคําว่าสติมีบันทึกเอาไว้นะให้ฉันมีสติมากขึ้นจดเอาไว้นะเตือนความจำเอาไว้แต่ว่ายังไม่น้อมเข้ามาสู่ใจนะคือจําได้แต่ว่าทําไม่ได้คําว่าทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะคือเขาจําได้แต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติเวลาเราจะทําสติให้เกิดขึ้นนะคุณรู้ว่าสติมันดีสติมันมีแล้วเกิดประโยชน์สติเป็นคําสอนของพระเจ้าสติเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งแรกในการที่จะบอกจะสอนสัตว์ทั้งหลายสติสติสตินะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าให้ฉันมีสติมากขึ้นแต่ถ้าใจมันไม่น้อมในธรรมะนั้นทำฟังมันไม่สามารถน้อมสติเข้ามาสู่ใจของเราได้เวลาที่สติเราจะตั้งขึ้นได้เรารู้นี่ว่าสติมันคือการระลึกได้ระลึกถึงอะไรอ่ะเอาอย่างระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างนี้ก็ได้แต่ฟังธรรมมาจนครึ่งรายการแล้วเนี่ยมันมีสติอยู่บ้างไหมรู้ลมหายใจของตัวเองบ้างไหมถ้าเรารู้อยู่นั่นคือคุณที่มีการนอบน้อมแล้วนะน้อมน้อมต่อธรรมะน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจของเราน้อมในการที่จะเอาข้อมูลที่เราได้ฟังมาจากไหนจากครูครูสอนอะไรครูผู้สอนที่เลิศสามารถสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ครูคนนี้นี่คือสัมมาสัมพุทธะนะครูคนนี้นามสกุลโคตมะนะชื่อสินตตะนะเราเอาคำสอนตรงเนี้ยน้อมเข้ามาสู่ใจไม่ใช่แค่จําได้นะจําได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ใจพยายามตั้งขึ้นเอาไว้ตั้งสติขึ้นเอาไว้ใช้เครื่องมืออะไรท่านบอกถึงเรื่องของสติปัฏฐานเรื่องของลมหายใจสติปัฏฐานลมหายใจก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่นี่แต่อย่าให้จิตมันไปที่อื่นถ้าจิตเราไปที่อื่นเราก็พยายามตั้งจิตของเราเอาไว้พยายามที่จะให้มันมารู้ถึงลมหายใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงการทำที่ถูกนะคือพยายามที่จะน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจการที่จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจได้เราก็มีการนอบน้อมให้มันถูกนะคือน้อมเข้ามาในใจของเราน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติตรงนี้แหละการปฏิบัติตรงนี้แหละชื่อว่าคุณมีการนอบน้อมแล้วเวลาที่จะบูชาท่านฟังนะทำไมเขาถึงนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นการบูชาทำไมพระเจ้าก่อนการปรินิพพานถึงบอกว่าไอ้การปฏิบัติเนี่ยเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดเพราะว่าคุณนอบน้อมตรงนี้ไงคุณนอบน้อมต่อธรรมะคุณนอบน้อมเอาธรรมะนั้นน้อมเข้ามาสู่ใจนั่นคือการปฏิบัติเขาตั้งนโมกันเพื่ออะไรเพื่อบูชาเพราะงั้นการที่คุณน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจเป็นการปฏิบัตินั่นแหละการนอบน้อมตรงนี้แหละจึงเป็นการบูชาการปฏิบัติจึงเป็นการบูชาแต่มีหลายคนที่คิดว่าจะไปวัดเอาดอกไม้เอาเครื่องบูชาเอาอาหารนะไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้เป็นการบูชาแต่ปรากฏว่าไปวัดแล้วก็เอากิเลสไปอวดกันนะไปทำเรื่องเสียๆให้หายไปทำความแตกแยกไม่สามัคคีกัน แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพักเป็นพวกนินทากูบาอาจารย์นินทาพระองค์นั้นวัดนั้นวัดนี้นั่นไม่นอบน้อมนะคิดว่าจะไปบูชาแต่กลับไปหาบาปใส่หัวแต่ถ้าเรานอบน้อมจริงบูชาจริงคุณอาจจะมีสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกอันนี้ก็มีได้ไม่มีปัญหาการคอยถวายอามิสทานเป็นหน้าที่ของครือญาติอยู่แล้วเป็นทางมาแห่งบุญแห่งกุศลอยู่แล้วนั่นจะไปบอกห้ามไม่ได้แล้วจิตใจล่ะจิตใจถ้าเรามีการน้อมธรรมะเข้าสู่ใจการนอบน้อมตรงนี้ล่ะคือการบูชาเหมือนกันนะให้ใจของเราละเสียไอ้ซึ่งเครื่องที่มันจะทำให้มีความหยาบความกระด้างละเสียซึ่งเจ้าความเพ่งเล็งนะความกระด้างความหยาบความโกรธความผูกโกรธความริษยาความตระหนี่ความมีมารยาอย่าเป็นคนหัวดื้อให้เป็นคนบอกง่ายอย่าเป็นคนมีมานะอย่าดูหมิ่นคุณท่านนะอย่ามัวเมาอย่าประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตเรากระด้างจิตเรากระด้างแล้วมันจะไม่น้อมล่ะแต่ต่อให้ในมือคุณมีเครื่องบูชาใดๆก็ตามดอกไม้ธูปเทียนอาหารเครื่องรูปไร้รูปตาเครื่องบูชาอย่างใดๆถ้าจิตไม่นอบน้อมนะท่านฟังแม้มันทำให้บุญที่เราจะทำเนี่ยมันเศร้าหมองนะคือกายของเรามือของเราทำอยู่แต่ใจมันเศร้าหมองนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญที่ใจทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่ทุกอย่างมีใจเป็นประธานถ้าใจเรามีความนอบน้อมต่อให้ทานที่เราถวายมันเศร้าหมองนะการกระทำตรงนั้นเรียกว่าไม่เศร้าหมองเพราะใจนั้นมีความไม่เศร้าหมองเพราะใจนั้นมีความจำจรัสจากความน้อมความที่เรามีน้ำโมความที่เรามีจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนเหมาะในการกระทำตรงนั้นไม่ว่าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่จะไม่เศร้าหมองเป็นสิ่งที่จะเจริญเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งบุญอันใหญ่เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทุกฝั่งจิตให้มีความนอบน้อมตั้งแต่ก่อนที่จะมาวัดด้วยซ้ำจริงๆเราอยู่บ้านระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันนอบน้อมได้ทันทีจะทําอาหารใส่บาตรพระหรือว่าจะเตรียมเครื่องของบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใจมันนอบน้อมได้ทันทีเพราะว่าการกระทําตรงนั้นน่ะที่เราบ่งบอกถึงการที่จะเป็นผู้ที่แสวงหาบุญในการให้ทานพวกเนี้ยเป็นการกระทําที่แสดงถึงความนอบน้อมอยู่แล้วแล้วใจให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยในการกระทําทางกายเรามีแล้วอาจจะเป็นด้วยพ่อแม่สั่งอาจจะเป็นด้วยเขาพากันทํามาก็พากันทําไปแล้วใจก็ให้มีความนอบน้อมมีความนุ่มมีความอ่อนในการที่จะเข้าถึงพระธรรมให้ได้ในการที่จะเห็นเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในการที่เราจะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจนะให้ใจของเรานั้นมีธรรมะอยู่นั่นคือการปฏิบัตินะมีธรรมะพุทธสังฆะอยู่ในใจอย่างนี้เรารักษาสติได้สติที่เรารักษาได้เนี่ยท่านฟังมันจะรักษาจิตของเรานะคือเรานอบน้อมนะเราบูชาด้วยการปฏิบัติต่อพุทธธรรมสังฆะมีสติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะรักษาจิตเราอันนี้แหละที่เรียกว่ามีพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งแต่คุณมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจที่พึ่งแล้วยังไงอ่ะที่พึ่งแล้วมันก็ปลอดภัยนะสิอย่างทำไมลูกถึงวิ่งไปหาแม่ลูกเด็กเล็กแดงอายุขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบแต่ยังไม่รู้เรียงสาเจอคนแปลกหน้าหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่พอใจแรงต่างเงินงงต่างๆแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่ในวิ่งไปหาแม่เนี่ยการเข้าหาการวิ่งไปตรงนี้แหละคือสรณะนั่นคือการที่จะเอาเป็นที่พึ่งนะใจของเราให้มีที่พึ่งอย่างนี้บางทีมันจะแตกหนีเร่าร้อนรุ่มร้อนไปตามสิ่งที่มากระทบโกรธบ้างอยากบ้างเพ่งเล็งบ้างริษยาบ้างตระหนี่บ้างอวดตัวบ้างนะมีมานะบ้างมึนตึงบ้างอ่อนแอบ้างนะให้มีที่พึ่งนั้นมันจะทำให้จิตเราแตกนะมันจะแตกหนีไปทางนั้นทางนี้ให้เราก็หานะเหมือนอย่างที่ลูกน้อยวิ่งหาแม่นะจิตของเราถ้ายังมีราคะโทสะโมหะมันจะวุ่นวายให้วิ่งเข้าหามีพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งอยู่ในใจของเราจะเข้าถึงสิ่งนี้ได้คุณตั้งน้ำโมไว้ตั้งน้ำโมให้มันลึกถึงใจนะอย่าแค่พูดเฉยนะโมคือการนอบน้อมให้เข้าสู่ใจให้ใจนั้นมีความนอบน้อมมีความอ่อนมีความนุ่มความอ่อนความนุ่มนี่แหละคือความแข็งแกร่งสิ่งใดๆก็ตามที่จะมากระทบกระทั่งกระเทือนให้จิตที่มีความอ่อนนุ่มอ่อนเหมาะเช่นนี้แตกไปเป็นอย่างอื่นนั้นเป็นฐานะที่จะเป็นไปไม่ได้เนื่องเพราะว่าถ้าจิตที่มีสติมีอุเบกขาอยู่เวลามีสิ่งใดมากระทบมันก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้ นี่คือลักษณะความแข็งแรงแข็งแกร่งของใจที่มีความอ่อนนุ่มที่เกิดจากการที่เราทรงเอาไว้ซึ่งความนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเวลาที่คุณกล่าวคำนอบน้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยพุทธพุทโธเนี่ยคุณนอบน้อมต่อพุทโธเหรอนอบน้อมต่อพุทโธจริงเหรอนอบน้อมต่อพุทโธให้มันเข้าถึงท่านฟังให้ใจเรานอบน้อมไปโน้มไปเอียงไปเทไปสู่นิพพานได้กล่าวเลยกล่าวให้มันดังๆพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำว่านอบน้อมต่ออะไรกันแน่นอบน้อมไม่ใช่แค่ปากขยับหรือกระบังลมมันเคลื่อนแต่ไอ้ที่กระบังลมมันเคลื่อนผ่านปอดปากเราขยับมันผ่านใจด้วยให้มันเข้าถึงใจถึงความนอบน้อมในพุทธะในธรรมะในสังฆะในลักษณะที่จะทำให้เรานั้นมีที่พึ่งในลักษณะที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีเครื่องรักษามีเครื่องป้องกันมีสติกำกับเอาไว้ด้วยเรารักษาจิตของเราด้วยสติมีธรรมะอย่างนี้น้อมเข้ามาสู่ใจนั้นคือการปฏิบัติให้เกิดการรู้การเห็นแจ่มแจ้งในธรรมใดธรรมหนึ่งคือพุทธะสติคุณตั้งเอาไว้ได้ตลอดทั้งวันและไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่คุณกล่าวคำนอบน้อมไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราฟังธรรมแต่ในขณะที่เราทำกับข้าวขับรถเดินทางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณมีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจได้ตลอดแต่เพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องที่มันไม่เป็นไปในทางกามไม่คิดเรื่องที่จะมันจะเบียดเบียนใครปองร้ายใครความคิดนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นความคิดที่ดีความคิดดีๆแบบนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่พุทธะสอนความคิดดีๆแบบนี้ที่เราคิดแล้วทำแล้วนั่นคือคุณมีการปฏิบัติแล้วคุณรู้แล้วนี่ว่าถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมันจะนำความดีความงามความสุขความสบายมาสู่ใจของเรานั่นคือมีพุทธธรรมสังฆะในช่วงชีวิตในการปฏิบัติในการดำเนินงานในการดำเนินชีวิตของเราเราน้อมไปเอียงไปเทไปอย่างนี้เราจะไปสู่นิพพานได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอดงานจังหวัดอุดรธานีมาพูดเรื่องนะโมคือความนอบน้อมให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจทั้งวังในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีความมั่นใจมีความลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของท่านผู้ฟังที่มีการน้อมไปมีการนอบน้อมในพุทธะธรรมะสังฆะตามที่กล่าวมาแล้วนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่จิตดวงนั้นเราอยู่ใกล้กันด้วยธรรมะเจริญพร